büyüleyen Kur'an ve büyülenen kahrolası tip. Biraz paradoksal geldi değil mi size? Kur'an'la büyülenmeli miyiz sorusunun cevabı bu surededir. Evet. Çok ilginç. İn hâzâ illâ sihrun yu'fer. Evet. Göz kamaştırıcı bir büyüdür bu dedi. O yamuk ölçüp bilçen var ya, Velid bin Mughire'ydi o gün. Mekke'nin vaizi, Mekke'nin şeyhiydi Velid bin Mughire. Dürüst davranın. Putlara kestiğiniz kurbanları haram paradan kesmeyin diye Mekkelileri uyaran adamdır bu. Anlatabiliyor muyum? Harika değil mi? Tam pire kanı namazı bozar mı? Putlara kestiğiniz kurbanı haram paradan kesmeyin. Bu aslında çok ibretlik. Bu öyle bir adamdı. Mekke'nin şeyhi bu. Evet, in hâzâ illâ sihrun yu'fer dedi. Çıkamadı işin içinden çünkü büyülenmişti. Kur'an onu büyülemişti. Ve büyülendi. Kur'an büyülemek için inmedi. Kur'an karşısında büyülenmemiz gerekmiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onun için bak, etkili bir sihirdir diyor. Muhteşem bir sihirdir diyor. Veya geleneksel anlamına da gelir yöter. Bunu yapan sadece müşrik Mekke şeyhi vaizi Velid bin Mughire mi? Sorum size, hepinize. Kur'an'ı şarkı kitabı yapanlar, ekleyin buna. Ekleyin buna Kur'an'ı ecza dolabı yapanlar. Çok ilginç. Hasaisul Kur'an diye Gazali'nin bir risalesi var. Hangi ayet hangi hastalığa? Kur'an ecza dolabı olarak inmemiştir. Kur'an ahlaki hastalıklarımıza ecza olarak inmiştir. Kur'an'ı ecza dolabına dönüştürenler ahlakına dönüştüremeyenlerdir. Evet. Kur'an'ı eski Mısır'ın ölüler kitabına dönüştürenler. Velid bin Mughire gibi yanlış ölçüp biçenler kategorisine girmiyor. Tevrat'ı baş üstünde taşıyıp dediğini tutmayanlar kitap yüklü eşekler diyor Cuma suresinin 5. ayeti. Kemetelil himari yahmilu esfara. Peki aynısını Kur'an'a yapan Müslümanlar ne? Hadi Bayraktar Hoca'yı buradan rahmetle analım. Hocam Allah onu uzun ömürler versin. Rahmetle anın deyince siz anlarsınız da anlamayanlara söyleyelim. Dirilerin rahmete ölülerden daha fazla ihtiyacı var. Yahudilere Tevrat'ı başının üstünde taşıyıp, başının içinde taşıyıp da sorumluluğunu taşımayan Yahudilere eşek diyen Allah diyor. Kur'an'a aynısını yapan Müslümanlara aferin mi diyecek? Kur'an'ı anlamadan ezberleyip 70 akrabaya ahirette torpil kitabı yapan, bir de yetmiyormuş gibi elçi dilinden yalan uyduranlara ne demeli? Ne demeli? Bu ayeti demeli. Evet, bu ayet onlara gelsin. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Evet, hiçbir şefaatçinin torpili onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır o şefaat bekleyenlere. Bu surenin 48. ayeti. 1400 yıl sonraki hastalığı gören ayet gibi ayet. Niye ayet gibi ayet dedim? Mucize gibi de diyemediğim için o kelime ithal de ondan 400 yıl sonra.